bilmez, o kaderi bilmez. Beni koymuş ne musibette, gülmez ne çözüm gülmez. Ne de gülsün bu vaziyette, onsuz ölürüm onsuz. O da gelsin biraz insafa, ne kadar göz gala telefonda. Deme insaf yok imiş onda. Bu gedişle bu musibetle havalanmak da olar sonda. Bu gedişle bu musibetle havalanmak da olar sonda. Zulme daha yok tabu, gülü günden artır azabım. Ben ile derde düşmüşem ki, daha bağlanmadır kitabım. Ben ile derde düşmüşem ki, daha bağlanmadır kitabım. Zülme daha yok tabım, günü günden artır azabım. Ben ile derde düşmüşem ki, daha bağlanmadır kitabım. Ben ile derde düşmüşem ki, daha bağlanmadır kitabım.